ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य महाप्रभु का अविभाव महोत्सव सामने है 7 दिन के बाद। बंगाल में सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का नाम, और बहुत लोग है बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में मानते हैं। बंगाल के बाहर भी पूरे भारत में बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हैं, लेकिन इनका प्रदान वो क्या है नहीं जानते। अब भारत के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि थे आधुनिक युग में, इनका प्रदान के द्वारा अभी पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण का नाम प्रसिद्ध हो गया है। परंतु आज तक चैतन्य महाप्रभु का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है। जो लोग बहुत गंभीरता के साथ इस कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण किया है वे अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते, लेकिन साधारण लोग नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आज जतनागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मरणम। इस पृथ्वी स्थल पर जितने भी गांव है, जितने भी शहर है, तो सब में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित और प्रसारित होगा। तो आज तक यही भविष्यवाणी पूर्ण नहीं है, परंतु बहुत प्रगति हो गए। प्रमाण है मैं इस जन्म में भारत के बाहर जन्म लिया मेरा पाप कर्म का फल से, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, मैं अभी सभी भारतीय अभारतीय भक्तों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद कीर्तन करता हूँ। और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थोड़ी पूरी हो गई, परंतु और बहुत भी चेष्टा करना चाहिए जिससे लोग जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जानते वे भी चैतन्य महाप्रभु का प्रदान अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का कुछ करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और इनकी इच्छा है कि जिससे पूरा लोग का कल्याण होगा, उनका नाम प्रचार होगा पूरी पृथ्वी में। तो वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और वे सर्वशक्तिमान भगवान है। इनकी एक शक्ति है इनकी इच्छा शक्ति, अर्थात जो इनकी इच्छा है इनकी इच्छा के द्वारा पूरी होती है। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। जो इनका संकल्प है तो होते हैं। कोई व्यक्ति इतना बलवान है जो भगवान को कुछ भी बाधा दे सकते हैं। भगवान की इच्छा पूर्ण होती है। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। वे ही कृष्ण है गौर के रूप में। तो इनकी इच्छा है कि इनका नाम पूरी पृथ्वी पर प्रचारित होगा। तो वे स्वयं पूरे दुनिया में प्रचार नहीं किए हैं क्यों? और अगर इनकी इच्छा है तो ऐसे आपने आप सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन नहीं करते क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु इनकी भक्तों को कुछ सेवा का मौका दिया। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण उपस्थित थे और इनकी इच्छा थी कि जायस्तु पांडुपुत्राणाम येषम पक्षे जनार्दन, कि पांच पांडव का विजय होगा। तो भगवान कृष्ण केवल इनकी इच्छा से सब कुछ संपादित कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि तुम आराम करो इस रथ पर और मैं सब कुछ करूंगा, मेरी इच्छा से ही सब मार जाएंगे, तो तुम कुछ भी मत करो। नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दिया, युद्ध करो। अर्जुन की इच्छा थी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन भक्ते और भक्तों का प्रधान कर्तव्य है सदैव भगवान का चिंतन करना। जैसे गीता का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्त हो, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बन जाओ। तो शायद अर्जुन का प्रस्ताव था कि ठीक है मैं भक्ति करूंगा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान है आपके चरण पर मैं ध्यान करूंगा, यही भक्ति है। तो भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा है मुझको स्मरण करो, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध अच्छा, तो मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो इस क्योंकि सेवा करने से भक्तों की भक्ति बढ़ते हैं और वो ही भक्ति है। तो भक्ति तो केवल भगवान स्मरण करना नहीं है, उनकी सेवा करना। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, दास का मतलब केवल ध्यान करना नहीं, व्यवहारिक रूप में सेवा करना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझको भक्ति के सहित फुल फल जल पत्र अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं आराम करता हूं और भगवान तुम महान हो और मैं तुमको प्रेम करता हूं। नहीं, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, रसोई करो भगवान के लिए, कुछ फल फल जाल इत्यादि संग्रह करके कुछ अच्छे आइटम बनाओ भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ये बात सुन के भी शायद अर्जुन का प्रस्ताव था तो ठीक है अच्छा है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आपको कुछ फूल फल जल इत्यादि अर्पण करूंगा काफी होगा, मुझे युद्ध करने का क्या आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण कहते कि मैं संतुष्ट हूं यदि कोई मुझको फूल फल जल इत्यादि अर्पण करते भक्ति के साथ। परंतु भगवान कृष्ण का विशेष आदेश अर्जुन को युद्ध करना था, तो युद्ध करने से अर्जुन की भक्ति संपादित थी। यदि अर्जुन भगवान का आदेश अस्वीकार किया तो उनकी भक्ति कहाँ थी? भक्ति का मतलब सेवा, भगवान की सेवा, और सेवा का मतलब सेवक, वो सेवियर अर्थात प्रभु भगवान का आदेश पालन करते हैं, और इस प्रकार भक्ति होती है। जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है या इच्छा है, पृथ्वी से आचे तथा नागर आदि ग्राम सब अर्थ प्रचार हो बेमोहना, और इसका प्रसंग में उनका आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो या थारो ए देश, जहां जहां जाते हो तो सबको मेरा आदेश कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश का मतलब भगवद गीता यथारूप, और भगवद गीता यथारूप का सार अंश है जो चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान किया है। हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, तो जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित है परंपरा के द्वारा, उनका कर्तव्य है भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करना, उनका आदेश पालन करना। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि वो सब लोग जो भक्ति नहीं करते, जो उनका दुर्लभ मानव जन्म केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये सब फालतू काम में जीवन व्यतीत करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब लोग जो भक्ति नहीं करते तो भक्ति करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि इनके भक्तों गांव गांव टाउन टाउन जाके इस कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का अविभाव तिथि गौर पूर्णिमा सामने है, और इस अति पवित्र दिवस पर इनके सब आश्रित भक्तों का संकल्प करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं अभी इस अवसर मिला इनका नाम कीर्तन करना। इस कलि युग में लगभग सभी लोग पति थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दीनोहीनो जत छिलो हरि नामे उधारे लो तार शाकी जगाई माधाई, और बहुत बहुत बहुत जो पतित थे। पाश्चात्य देश के लोग बहुत पतित थे, और आजकल भारतीय लोग बहुत व्यस्त है पाश्चात्य कुसंस्कृति नकल करने में, तो क्यों पाश्चात्य देश के लोग ज्यादा पतित होंगे? हम भी पतित होंगे, हम देखेंगे, हम भी शराब पियेंगे, मांस सब कुछ खाएंगे और कोई नियम न्याय मर्यादा कुछ पालन नहीं करेंगे, हम भी राक्षस होंगे। तो सब लोग जो रावण के संप्रदाय में थे, अभी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय आए हैं, और कुछ लोग एक्चुअली बहुत लोग है जो अभी तक रावण के फौज में है, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के सैनिक, और ज्यादा प्रचार करते हैं व्यभिचार करो अच्छा होगा, शराब पियो, मांस खाओ, पाप करो, खाली चला बहुत है। महाप्रभु के शिष्यों का कर्तव्य है इस अपप्रचार, इस पाप करने का प्रचार के साथ लड़ाई करना। अर्जुन पांच सहस्र वर्षों के पहले दुर्योधन आदि पांडव कौरवों के साथ लड़ाई की। दुर्योधन काली राजा के प्रतिनिधि थे और दुर्योधन का चरित्र में काली प्रवेश किया है। तो आजकल लगभग सभी लोग एक छोटे दुर्योधन है। तो किसी कृष्ण भगवान है नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन को दिखाया कि वे ही भगवान है। ऐसा ही नास्तिक लोग कहते हैं मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, अगर भगवान हो तो मुझको दिखाओ। तो भगवान स्वयं दुर्योधन को दिखाया उनका विश्वरूप, फिर भी दुर्योधन विश्वास नहीं किया। दुर्योधन ऐसे सोचा कि ये कुछ जादू है और पीसी सार का साई बाबू का जादू ऐसे कुछ। तो इस प्रकार आजकल भारत में बहुत लोग है जो कृष्ण को नहीं मानते या खाली मुंह से मानते। तो चैतन्य महाप्रभु के वास्तव अनुगामीगण का उनका आदेश पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और भी उनके दो प्रथम प्रचारक प्रतिनिधि नित्यानंद और हरिदास को बोले, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश। और चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा क्या है? प्रति घरे घरे गिय करो ए भिक्ख, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद और हरिदास, मेरा आज्ञा पालन करो, घर घर जाके इस भिक्षा मांग लो, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, और भगवद गीता यथारूप ले लो और पढ़ो। तो इस प्रकार आज भी जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित है, वे चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा ग्रहण करते हैं और भगवद गीता यथारूप लेके इस कृष्ण उपदेश भगवद गीता यथारूप यथाजत घर घर जाके सबको कहते हैं, हे भाई, आपका दुर्लभ मानव जन्म नष्ट मत करो, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम नहीं जानते तो कितने क्रोध जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, और इस बार चैतन्य महाप्रभु का प्रचार संकीर्तन आंदोलन का समय में हम इस मानव जन्म मिला, और यदि हम इस अवसर नहीं मिलेंगे तो कुछ पता नहीं है हम और कब फिर मिलेंगे वो मानव जन्म। तो अभी यदि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ग्रहण नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा तो निश्चित नहीं है। निश्चित है कि बहुत नीचे जाना पड़ेगा बहुत काल के लिए। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण करते हैं तो इनकी कृपा से हम जितने भी पतित होते हुए भी हम इनकी कृपा से दिनों हीनो ज्योति चलो हरि नाम हमारा उद्धार हो सकते हैं। और यदि हम ग्रहण नहीं करते हैं तो सत्यनाश होगा। तो इस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं देखिए तस्वीर उनके भक्तों के साथ गांव गांव जाके हरिनाम संकीर्तन किया है और सबको भगवान का दिव्य नाम सुनाया और साथ साथ सबको बोले हे मूर्ख लोग क्यों मानव जन्म नष्ट कर लेते हैं, हरिनाम करो हरिनाम में विश्वास करो। तो इस प्रकार आज तक हम संकीर्तन करते हैं और विशेषकर शिल प्रभुपाद की पुस्तक के द्वारा हम प्रचार करते हैं। हम सबको बोलते हैं ले लो भगवद गीता यथारूप पढ़ो भगवान की दिव्या वाणी जिससे आप परम सत्य ज्ञान मिलेंगे। आजकल लोग विमोहित होते हैं, सोचते हैं कि भौतिक विज्ञान से सब प्रगति होती है, परंतु भौतिक विज्ञान जितने भी प्रगत होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, और जितने भी मेडिसिन वे उत्पादन करते हैं तो कोई मेडिसिन नहीं है मृत्यु बंद करने के लिए। एक मेडिसिन है वो आध्यात्मिक मेडिसिन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एनेच्छी और शोधी माया नाशी बारो लागी हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो उपाय सरल है, इस हरिनाम लेने में कुछ तकलीफ नहीं है। डॉक्टर को 2000 रुपया खाली डॉक्टर को देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं होते हैं, केवल मुंह खुलना है और हरे कृष्ण कहना है। और यदि हम श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो इस बहुत सरल और मधुर उपाय से हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिल सकती। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित है उनका कर्तव्य है उनका आदेश पालन करना और प्रयास करना, प्रचार करना का माध्यम से दूसरे लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रदान करना। हरे कृष्ण। इतना सब बोलना चाहता था। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो या मंतव्य हो या खिलाफ हो अभी जर से बोले। कलि युग की परिस्थिति में कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। आप नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम? आपको मालूम है तो आप जो करते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करते हैं तो उससे उन्नति होती है। और यदि आप विशेष कृपा मिलने चाहते हैं तो घर घर जाके दूसरे लोगों की कहो हरि नाम करो, हरि नाम करो, इस प्रकार आप विशेष कृपा मिलेंगे। जो मैं अभी 45 मिनट से बोल रहा हूँ एक ही बात, यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो दूसरे लोग का कल्याण होगा और हमारे भी। प्रचार एक प्रकार का साधना है, भक्ति साधना। विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा परिवेशन करना चाहिए। जो देते हैं वही मिलते। अगर मेरे पास 100 रुपया है और दूसरे को 50 रुपया देते हैं, मेरे पास खाली 50 रुपया है। लेकिन अगर 100 रुपया कृष्ण भक्ति है और दूसरों को 50 रुपया देते हैं, मेरे पास 150 रुपया। जितने भी देते हैं इतने सब मिलते। हरे कृष्ण। जन्म सार्थक हरि करो पर उपका, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक हरि करो पर उपका। तो आपका क्या प्रश्न है? तो पहले पूरा प्रेम सिद्धि प्राप्त करना है, उसके बाद प्रचार करना नहीं। जन्म सार्थक अर्थात अर्थ मिल गए हैं तो जो गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति का जीवन सार्थक है। तो अर्थ मिला है नहीं, और कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ निरार्थ है। ये परम अर्थ कृष्ण भक्ति वो एक ही अर्थ है। और जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो प्राथमिक अवस्था में भी वो व्यक्ति का जीवन सार्थक है और उसका कर्तव्य है पर उपका, दूसरों का उद्धार करने के लिए प्रयास करना। और यदि हम प्रतीक्षा करेंगे और पहले सब महाभागवत परमहंस होंगे और उसके बाद प्रचार करेंगे तो कब प्रचार होंगे, कब प्रचार होगा? प्रचार करने से हम महाभागवत परमहंस बन जाते हैं। और जो प्रचार नहीं करते हैं वो कृपण है। जो कृपण है तो कृपा नहीं मिलती है। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, इसलिए उनके आश्रित भक्तों वे भी उदार होना चाहिए। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न। हाँ, चैतन्य भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् सिद्धि है, बहुत कम लोग आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है। चैतन्य महोब आया है और चैतन्य चरितामृत में कि काले काले नाम रूपे कृष्ण संकीर्तन, नहीं वो क्या है, काले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा। तो भगवान कृष्ण की बात है कि बहुत कम लोग परम सिद्धि मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु सबको परम सिद्धि देने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या द्विधा है आपका? विरोधी वाक्य। तो भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सबको दिया है, वो इसलिए वे महावदन्य अवतार है। सामान्यतः वो भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करना प्राय असंभव है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो प्रेम भक्ति जो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ थी तो सबके लिए उपलब्ध है। हे चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभी ले लो और मुझको दो, मैं खाली बात बोलता हूँ और आप सब भक्ति करेंगे और आपके चरण रज मेरे सिर पर रख दो, फिर मेरा कुछ फायदा होगा। हरे कृष्ण। How to improve japa quality? Go and preach. Go and preach. Then you'll get more tivrata. How can you concentrate your mind when you're doing this chanting? Sometimes the mind rushes. Oh, ek hi prashna hai. Aap prayas karo भक्ति प्रचार करने में, उससे आपकी भक्ति तीव्र होगी। यदि हम आराम से आश्रम में या घर में हरे कृष्ण जाप करते तो उसमें भाव नहीं होगा। यदि हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो तीव्रता है, क्योंकि प्रचार इतना सरल नहीं है। बहुत नास्तिक लोग हैं और राक्षस शैतान है और बहुत लोग हैं जो भक्ति के बारे में कुछ भी खेल नहीं करते और कठिन है प्रचार। एक तरफ से आसान है क्योंकि प्रचार क्या है, खाली बोलना है, भगवद गीता ले लो हरे कृष्ण बोलो, लेकिन विरोधी लोग बहुत है। इसलिए जो भक्ति प्रचार करते हैं उनको बहुत प्रार्थना करना चाहिए, वो ही तीव्र भाव से हरे कृष्ण कहते हैं, हे भगवान मुझको कृपा दो जिससे आपकी इच्छा की सेवा में मैं कुछ कर सकूंगा। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न थे हैं, ऋषि लोग बंगाली आते हैं, बहुत से लोग, अच्छा है, बहुत से लोग, अच्छा है, और भी लोग लाना चाहिए। रथ रथ यात्रा जब जब करते हैं रास्ते में, हाँ वो तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, खाए थे सुए थे जो था नाम लय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मुझको आदेश दिया भक्ति पुस्तक लिखना और कुछ उपलब्ध है उस टेबल पर अंग्रेजी हिंदी बंगाली तीनों भाषा में, और कुछ सीडी प्रवचन का सीडी उपलब्ध है इंग्लिश और बंगला बंगलायो पावा जाबे। और वो चैतन्य महाप्रभु वो पुस्तक है क्या है मुरारी चैतन्य महाप्रभु, यू हैव दैट बुक, सॉरी अबाउट चैतन्य महाप्रभु, हिंदी में उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक। तो यस, सो हमने जो नित्य चान तो टेबल थे नैन और हमें सोई देव, इफ यू वांट आई कैन साइन योर बुक। Thank you very much. Bahut dhanyabad. Jarasa Prasad. Kiliye jana ke pahele pustak dekho. He sabne mukti ka samaran ki.